Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRS są 0%. Ej, wbijaj na Blackwix. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień listopada, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 12 osób ucierpiało w zderzeniu tramwajów w Łodzi przy Piotrkowskiej. Są utrudnienia w ruchu. Polska naruszyła przepisy Konwencji Praw Człowieka, orzekł Trybunał w Strasburgu, rozpatrywał sprawę aborcji. Protest rolników w Bydgoszczy. Skarżą się, że sytuacja ich gospodarstw jest coraz gorsza. Chcą interwencji rządu. Zderzenie tramwajów w centrum Łodzi. Ucierpiało 12 osób. Ruch jest utrudniony, a tramwaje kierowane są na objazdy. Do wypadku doszło przy ulicy Piotrkowskiej na wysokości Alei Mickiewicza. Tramwaj najechał na tył innego pojazdu. Relacjonuje Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Tymi tramwajami podróżowało około 120 osób, z czego 12 zostało poszkodowanych. Na szczęście urazy, których doznały te osoby, nie zagrażają ich życiu. W związku z wypadkiem na ulicy Piotrkowskiej przed Aleją Mickiewicza zatrzymano ruch tramwajów w obu kierunkach. Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Decyzja wejdzie w życie we wtorek o 8 rano. Nowym marszałkiem będzie, zgodnie z umową koalicyjną, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Odchodząc ze stanowiska, Szymon Hołownia mówił, że jego priorytetem było zapewnienie stabilności państwa i wypełnianie zobowiązań. Dzisiaj chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu wskazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, bo znacie mnie, jestem szczery i to nie jest łatwy dla mnie proces, ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy, dlatego, że podpisaliśmy to, że tak to powinno wyglądać, że jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, to to wypełniamy. Szymon Hołownia był marszałkiem Sejmu przez 2 lata. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła prawo do życia prywatnego i rodzinnego, gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka. Trybunał rozpatrzył sprawę kobiety o inicjałach AR przeciwko Polsce. Dotyczyła przepisów aborcyjnych. Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który uznał przepisy pozwalające na aborcję w przypadku ciężkich wad płodu za niekonstytucyjne. Decyzja została opublikowana dopiero 27 stycznia 2021 roku. W tym czasie kobieta skarżąca przepisy była w 15 tygodniu ciąży, a badania wykazywały poważną wadę genetyczną płodu. Kobieta wyjechała do Holandii, gdzie w prywatnej klinice legalnie przerwano ciążę. Trybunał zwrócił uwagę, że opóźniona publikacja wyroku i niejasność przepisów wprowadziły poważną niepewność prawną, mającą znaczenie w przypadku decyzji podejmowanych przez kobietę. W ten sposób państwo naruszyło jej prawa i złamało konwencję. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał kobiecie 1500 euro odszkodowania. Anna Orzeł, Polskie Radio. Rolnicy alarmują. Sytuacja polskich gospodarstw jest coraz gorsza. W Bydgoszczy protestowali przed Urzędem Wojewódzkim. Domagali się wprowadzenia minimalnych cen na produkty rolne, ochrony rodzimego rynku oraz wpisania Krajowej Grupy Spożywczej na listę spółek strategicznych. Nam zależy na zapłacie za odpowiednią kwotę za nasze płody rolne. Mamy problem z bardzo niską ceną zbóż. Mamy najniższe ceny w Europie, co jest skutkiem tego, że jesteśmy sąsiadami Ukrainy, więc u nas to zboże z Ukrainy jest najtańsze. Gospodarstwo chcemy rozwijać, a nie możemy się rozwijać przy takich warunkach gospodarczych. Myślę, że rząd może bardzo dużo, bo te 6 postulatów to dla nich nie jest problem. Protestujący przekazali swoje żądania wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. On ma je przekazać ministrowi rolnictwa. Polskie linie lotnicze LOT polecą do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Inauguracja jest planowana na początek maja przyszłego roku. Przewoźnik chciał uruchomić połączenie 5 lat temu, ale uniemożliwiła to pandemia. To pierwsza nowa trasa dalekiego zasięgu od 2019 roku i pierwszy od ponad 6 lat nowy kierunek do miasta w Stanach Zjednoczonych. Na razie rejsy zaplanowano w przyszłym sezonie letnim. Do San Francisco będzie można wylecieć z Warszawy 4 razy w tygodniu. W środy, czwartki, soboty i niedzielę. Rejs potrwa 11 godzin i 30 minut. San Francisco to kolejne miasto po Chicago, Nowym Jorku, Newark, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika. Trasy te obsługują samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

uścisk jak świąteczna okazja. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Jest 10 po trzeciej, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Wczoraj 80. urodziny obchodził Neil Young, jeden z najważniejszych żyjących artystów nie tylko północnoamerykańskich. Z tej okazji Jacek Hawryluk we wczorajszej tonacji poświęcił mu cały czas audycji po prostu. I słusznie, skądinąd, a teraz utwór w ramach suplementu do wczorajszej tonacji. Thank you. Into the Black i amerykańska grupa Chromatics. Utwór, który pojawił się na płycie Rust Never Sleeps z roku 1979. Oryginalny, pełny tytuł to Hey Hey My My Into the Black. Kompozycja Neila Younga, która kończy album Rust Never Sleeps. Jeden z ciekawszych chyba fragmentów jego twórczości, chociaż tych ważnych utworów Neil Young ma na swoim koncie całe mnóstwo. Do Younga wrócimy jeszcze na koniec audycji, natomiast dziś generalnie sporo polskich piosenek, bowiem w ostatnich kilku czy też kilkunastu dniach ukazało się kilka bardzo interesujących nagrań, albumów i nie tylko. Zaczynamy jednak od jeszcze jednej okrągłej rocznicy. Za chwilę posłuchamy fragmentu płyty, która dziś obchodzi 10. urodziny. Fragment złotej płyty duetu The Dumplings sprzed 10 lat. See you later.

Karaś, jeszcze jedna okazja rocznicowa. Otóż całkiem niedawno, już w listopadzie, 55. urodziny obchodził Marcin Żabiełowicz. W przeszłości przede wszystkim gitarzysta grupy Hej Choć. Nie tylko, na przykład Indios Bravos też i parę innych projektów. Natomiast Marcin Żabiełowicz czasami komponował w zespole Hej i za chwilę taki przykład. Wspólna kompozycja Marcina i Kasi Nosowskiej, Luli Lali. Luli Lali, grupa Hej z płyty Ekosystem sprzed 20 lat. Teraz już pora na nowości. Za chwilę Michał Wiraszko, który wydał bardzo niedawno płytę solową, właściwie nie solową. Wiraszko to właściwie w tej chwili nazwa zespołu, w którym między innymi na gitarze gra i też współkomponuje Paweł Krawczyk, też gitarzysta zespołu Hej. Tak a propos przy okazji Marcina Żabiełowicza. Płyta Wiraszko ma trochę gości. Zresztą Michał nagrywał w przeszłości z bardzo wieloma artystami i tutaj dlatego też myślę zaprosił różnych instrumentalistów i wokalistów także do udziału w nagraniach. Tak młodo się nie spotkamy, to tytuł płyty, a za chwilę Awatary. Gościnnie Lech Janerka. Odruchowo sprawdzasz, czy napisał ktoś co chwilę, mimo że nie napisał nikt. Wiem wtedy, że to nasze awatary żyją bardziej niż my. A gdy zawiedzie w końcu wielki układ dusz scalony, w twoim pokoju znajdę świat. Nauczysz nauczysz mnie od nowa, jak się kochać bez plastiku. Naprawisz ze mną czas. A maszyny stoją, a maszyny uczą się nas i przyjdą jak po swoje, gdy nadejdzie czas. Za milion lat, gdy ludzie kupią sobie nieśmiertelność i w końcu cię odechce żyć. Wśród tych, co mówią, nawet jeśli w to nie wierzą, że warto sobą być. A gdy pewnego ranka każą mi się wyprowadzić na tę najodleglejszą z chmur. Bądź wśród tych, co mówią, nawet jeśli w to nie wierzą, że kiedyś mnie odwiedzą tu. A maszyny stoją, a maszyny uczą się nas i przyjdą jak po swoje, gdy nadejdzie czas. A maszyny stoją, trochę jeszcze boją się nas i przyjdą jak po swoje, gdy nadejdzie czas, gdy nadejdzie czas. Lech Janerka gościnnie u Michała Wiraszko. Kiedyś Muchy, rok alternatywny, teraz bliżej popu, ale nadal na wysokim poziomie artystycznym. To był fragment albumu Tak młodo się nie spotkamy, a teraz już pora na debiutantów, przynajmniej debiutantów albumowych. Dopiero co ukazała się pierwsza płyta długogrająca warszawskiej grupy Duszno, zatytułowana Okruszki. I coś na temat Listopad. Thank you. Warszawska grupa Duszno, czyli shoegaze po polsku, fragment debiutanckiej płyty grupy zatytułowanej Okruszki, a to była piosenka pod tytułem Listopad. Również debiutanci, również z płyty pierwszej, która ma premierę dzisiaj. Uwaga, To nie było ciepłe lato, to tytuł albumu, Nago to nazwa tej wrocławskiej formacji, a tytuł piosenki Jasne. Bardzo ciekawy indie popowy debiut z Wrocławia. Grupa Nago, która raczyła nas swoimi piosenkami już od kilku lat, wreszcie ma album. To nie było ciepłe lato. Kolejny nowy zespół, też debiutujący przed tygodniem dla odmiany. Drobne niepokoje. Tytuł płyty Drobne niepokoje, a piosenka być może już niektórym z Państwa znana, Bitwa myśli. Bitwa myśli, fragment albumu Drobne niepokoje. I za chwilę raz jeszcze ten sam zespół, tym razem w piosence, w której gościnnie pojawił się niejaki żwir. Drobne niepokoje i przebacz gościnnie żwir, czyli Jakub Żwireło z duetu W czasy. A w czasy też są, też można powiedzieć, że działają pod względem artystycznym, a oto dowód. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Proszę, opowiedz mi o swoim szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Jest, jest, jest. Mówisz tak ciekawie, aż się słuchać chce. Zmieniłem się, już nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Chodzę po schodach, nowe mam widoki, wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Proszę, zostańmy już w tym naszym szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Jest, jest, jest. Mówię tak otwarcie, a ty słuchasz. We'll be right back. był duet w czasy w jednej ze swoich najnowszych piosenek zatytułowanej Biegać. Przed tygodniem prezentowałem jedno z dwóch nowych nagrań duetu Magdalena Bay. Dziś drugie, Black Eyed Susan Climb. Magdalena Bay i Black Eyed Susan Climb. Tonacja dobiega końca. My już dziękujemy Państwu za uwagę. Krzysztof Sagan, który audycję zrealizował, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził, a na zakończenie suplement do suplementu Johnny Cash w utworze Neila Younga. Dziękujemy i do usłyszenia. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. I've been to Redwood. I'd cross the ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach.